Na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Natursept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 października, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Katowicach pierwszy w Polsce jednoczesny przeszczep wątroby i obu płuc. Polska misja medyczna pomoże Kurdom, którzy uciekają z Syrii do sąsiedniego Iraku. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski. W Śląskim Centrum Chorób Serca wykonano pierwszy w Polsce jednoczesny przeszczep wątroby i obu płuc. 21-letni pacjent od urodzenia chorował na mukowiscydozę. Choroba spowodowała u niego nieodwracalne uszkodzenie, a przeszczep był jedyną szansą na przeżycie, tłumaczy kierownik programu transplantacji płuc w Zabrzu Marek Ochman. Największą trudnością było to, że robiliśmy to po raz pierwszy, że dwa zespoły się połączyły. My do tej pory nigdy nie współpracowaliśmy razem, nie wiedzieliśmy, jak ta współpraca będzie wyglądała. Okazało się, że współpraca jest z zespołem pana profesora Króla wspaniała i nasi chirurdzy, dr Urlik, dr Stoncel, zmieścili się w czasie. Zarówno sam pacjent, jak i jego rodzice są szczęśliwi, że skomplikowana operacja się udała. Nie mógł wychodzić z domu, jak na dół zszedł nawet na zwykłe badania, to trzeba go było wnieść po schodach do góry, bo nie dał rady już w ogóle wejść. Zawsze jak się pytałem lekarzy, to nie wiadomo jak to będzie, bo nigdy nie było takiej operacji. Jak go zobaczyłem, już jak się wybudził, że poznaje, odpowiada, to już cały ten taki lęk, to wszystko zeszło. Po wybudzeniu ciężko oddychać, bo rurka w gardle i tak dalej, ale czułem taki spokój wewnętrzny. No, mieliśmy nadzieję do końca, że będzie dobrze, no i jest dobrze. Zabieg jednoczesnego przeszczepienia wątroby i płuc przeprowadzili 11 września wspólnie chirurdzy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca i Szpitala Klinicznego imienia Andrzeja Mileckiego w Katowicach. Dopiero dziś lekarze opowiedzieli o operacji na specjalnie zwołanej konferencji prasowej z udziałem pacjenta. Do tej pory na świecie wykonano 80 tego typu przeszczepów. Kolejna polska organizacja włącza się w pomoc Kurdom poszkodowanym w tureckiej ofensywie w Syrii. Polska misja medyczna deklaruje gotowość pomocy dla Kurdów, którzy uciekają do sąsiedniego Iraku. Apeluje też o pieniądze na zakup leków. W irackim Kurdystanie organizacja ma swoich lekarzy oraz mobilną klinikę, która pomaga m.in. osobom, które wcześniej uciekały z sąsiednich terenów objętych walkami. Polska misja medyczna zaapelowała też o wpłaty pieniędzy, by móc kupić nowe zapasy leków. Wcześniej pomoc poprzez istniejące już misje w irackim Kurdystanie zapowiedziały Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Polska Akcja Humanitarna. W samej północnej Syrii udzielanie pomocy potrzebującym jest już niemożliwe, bo na tereny te wkroczyła właśnie syryjska armia. Większość organizacji humanitarnych w ostatnich godzinach wycofała stamtąd pracowników. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Polacy coraz częściej korzystają z płatności bezgotówkowych, ale nie wszędzie mogą to zrobić, wynika z raportu Płatności bezgotówkowe oczami Polaków 2019. Wśród najbardziej preferowanych tego typu płatności są płatności kartą, bankowość internetowa, a także płatność na przykład telefonem czy zegarkiem. Z badania wynika poza tym, że co piąty badany korzysta z tradycyjnych możliwości płatności, czyli gotówki. Wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Paweł Widawski powiedział, że najmocniejszą pozycję mają duże miasta. W takich miastach jak Warszawa, Kraków czy Poznań można żyć nie posiadając gotówki. W mniejszych miastach, w mniejszych ośrodkach jest to na pewno większe wyzwanie, ale to też nie jest tak, że poza dużymi miastami mamy jedną wielką białą plamę. Z natury rzeczy te mniejsze ośrodki mają więcej do nadrobienia, ale tam też płatności bezgotówkowe są coraz bardziej popularne. Dodał, że ludzie młodsi nie tylko chcą płacić kartą, ale także telefonem. Komórkowym. Ta forma płatności jest bardzo rozpowszechniona, natomiast wiele badań pokazuje, że starsze osoby też bardzo aktywnie korzystają z płatności bezgotówkowej. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę tegorocznego wzrostu gospodarczego dla Polski do 4%. Równocześnie prognoza dla światowej gospodarki została obniżona do 3%. W najnowszym raporcie fundusz ostrzegł przed niekorzystnymi skutkami wojen handlowych na świecie. Podnosząc prognozę tegorocznego tempa wzrostu polskiej gospodarki z 3,8% do 4%, Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozostawił przyszłoroczną prognozę na niezmienionym poziomie. Według funduszu w roku 2020 wzrost PKB w Polsce wyniesie 3,1%. W Europie lepsze rezultaty od Polski zanotują jedynie Irlandia i Malta, a w przyszłym roku także Rumunia. Wzrost gospodarczy w Polsce jest znacznie szybszy niż w strefie euro, gdzie wyniesie on w tym roku zaledwie 1,2%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje jednak wzrost inflacji w Polsce w przyszłym roku do 3,5%. Wyższą inflację w Europie ma mieć tylko Turcja, Ukraina i Białoruś. Bezrobocie ma się utrzymać na niezmienionym poziomie 3,8% i będzie jednym z najniższych w Europie. Według prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego światowy wzrost gospodarczy spowolni w tym roku do 3%, by nieznacznie przyspieszyć w przyszłym roku, osiągając 3,4%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A w trójkowym studiu jest już Adam Malecki. Czas na sport. Piłka nożna na początek. Reprezentacja seniorska zakwalifikowała się już do Mistrzostw Europy. O to, by zagrać na Euro, walczy także kadra młodzieżowa do lat 21. Drużyna pod wodzą Czesława Michniewicza pozostaje niepokonana, a dziś dorzuciła do statystyk wygraną i 3 cenne punkty. Polacy pokonali w Łodzi 1-0 Serbię. Radość jest, ale trochę szkoda remisu we wcześniejszym meczu z Rosją, przyznał po meczu Kamil Jóźwiak. Przed tymi dwoma meczami wzięlibyśmy te 4 punkty w ciemno, a tak naprawdę trochę jest niedosyt, bo siedzi to spotkanie z Rosją w głowie, że tak naprawdę było bardzo blisko na ciężkim terenie zdobycie tych 3 punktów i no trochę szkoda, ale wiem, że mamy dobrą sytuację, jesteśmy liderem grupy i tak naprawdę wszystko zależy od nas. Dzisiaj grają także w meczach eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W zakończonym już meczu Finlandia pokonała 3-0 Armenię. W trwających spotkaniach Szwecja gra z Hiszpanią, Szwajcaria z Irlandią, Rumunia z Norwegią, a Włochy prowadzą 1-0 na wyjeździe z Liechtensteinem. W naszej grupie Izrael, z którym zagramy w listopadzie, wygrywa 1-0 z Łotwą. W piłce ręcznej mistrz Polski grał w 8. kolejce Ekstraklasy. Wiwe Kielce pokonało 38-24 Wybrzeże Gdańsk. Liderem tabeli pozostaje Wisła Płock, drugie miejsce dla Wiwe. W lidze hokeja na lodzie PKH Gdańsk przegrał po dogrywce z Unią Oświęcim 1-2. Był to zaległy mecz 3. kolejki. W rozegranym awansem meczu 21. kolejki Zagłębie Sosnowiec wygrało po rzutach karnych z Komarch Krakowią 3-2. Liderem tabeli jest GKS Jastrzębie przed Unią Oświęcim i GKS-em Katowice. W tenisie nieudany dzień dla Kamila Majchrzaka. Polak odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP w Antwerpii, a przegrał z Włochem Janikiem Zinnerem 4-6 i 2-6. W następnej rundzie Zinner zagra z Francuzem Gaelem Monfisem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie, w centrum i południu pogodnie, na zachodzie i Pomorzu więcej chmur, a do tego przelotne opady deszczu. Nad morzem i na południu Polski będzie nadal wiecznie. W Szczecinie 15 stopni, w Warszawie 19, we Wrocławiu 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Romantyczna fantazja i improwizacja. Już po raz drugi w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie odbędzie się Festiwal Polskiego Radia Chopin. 4 recitale fortepianowe i 2 koncerty z improwizacjami. Wystąpią Piotr Sałajczyk, Jakub Stankiewicz, duo Marcin Zdunik, Aleksander Dębicz, Julia Kociuban, Maciej Grzybowski, a w wielkim finale jeden z największych pianistów naszych czasów, Jewgenij Bożanow. Transmisje na antenie Polskiego Radia Chopin w dniach 15-20 października o 19. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj zapraszam Państwa na godzinę filmową, a właściwie filmowo-książkową i pozwolą Państwo, że zacznę od cytatu. Pada pytanie, jak rejs został przyjęty w USA? Lepiej niż w Polsce. Na festiwalu w San Francisco po projekcji rejsu przez kilka dni na ulicy krzyczano za mną patataj, patataj. Ostatniego dnia festiwalu powstał fanklub rejsu, a zaraz potem w Los Angeles i w Nowym Jorku. A jaki był najzabawniejszy pokaz rejsu? To kolejne pytanie. W Berlinie. Rektor tamtejszego uniwersytetu przed filmem chciał przybliżyć Polskę Niemcom i opowiedział taką historię. W czasie wojny do naszego gospodarstwa w Prusach przywozili polskich pracowników. Myśmy ich szanowali, jedliśmy przy wspólnym stole, a raz poprosiliśmy, żeby nauczyli nas jakiejś ludowej piosenki. Więc oni bardzo chętnie nas nauczyli. Finał był taki, że na hitlerowskie święto maszerowaliśmy przed trybuną na rynku, śpiewając „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”. Pytania padały z ust Piotra Czerkawskiego, krytyka filmowego, którego za chwilę przywitam w studiu, a odpowiadał na nie Marek Piwowski, oczywiście reżyser Rejsu. Przed kilkoma tygodniami ukazała się książka Piotra Czerkawskiego Drżące kadry. Rozmowy o życiu filmowym w PRL-u. 13 reżyserów odpowiada na pytania. Nazwiska, które już trwale zapisały się w polskiej kulturze. Niektórzy wciąż aktywnie artystycznie, inni nie. Jak wskazuje podtytuł, to są rozmowy i o filmie, i o życiu. I zaczynamy oczywiście od muzyki, ten Klub Trójki. I to będzie muzyka związana z twórczością jednego z bohaterów książki Drżące kadry. Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest, niż dalej, o tym wiesz. Czterdzieści lat minęło, odeszło w cień. I nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat krąg ci roztacza uroki swe i prosi, żeby brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spać. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze, jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. 40 lat minęło, to piękny wiek, 40 lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie. Bo świat tak ci podsuwa uroki swe, że pełną garścią pokręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spał. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych lat. I co najmniej tyle dla polskiego kina i co najmniej tyle dla naszego gościa, Piotr Czerkawski. Dzień dobry. Dzień dobry. No tak, dobry na razie wieczór. To jest 40-latek, 10 lat wcześniej. 10 lat wcześniej. Ale no dziękuję, właśnie, lubię tę piosenkę. Ja specjalnie zaczęłam od tej piosenki, bo oczywiście reżyser serialu 40-latek Jerzy Gruza jest w twojej książce, rozmawiałeś z nim, ale właśnie chciałam też tak trochę nawiązać do tego, że ty jeszcze trochę do tej 40 masz, a jednocześnie w tych rozmowach z tymi ludźmi, w pomyśle na tę książkę, jednak skupiasz się na czymś, co było i skąd się to wzięło. Bo nie ma tutaj żadnego wstępu od autorskiego, więc muszę cię zapytać, czy pamiętasz ten moment, może to była jakaś rozmowa na przykład na festiwalu w Gdyni, po którymś z filmów, że coś takiego wpadło ci do głowy, żeby skupić się na PRL-u w kinie i opowiedzieć o tym w książce, w rozmowach z reżyserami. Wiesz co, no wstępu od autorskiego rzeczywiście nie ma, więc będę go improwizował teraz spontanicznie i myślę, że to się wzięło z takich moich rozmyślań, które trwały dosyć długo i krążyły wokół tego, że rzeczywiście, no urodziłem się w takim momencie dosyć symbolicznym, bo pod koniec 89 roku nie mam szans pamiętać PRL-u, natomiast oczywiście znam historię, znam opowieści i miałem takie poczucie, że wiele z rzeczy, które mnie wkurzają, irytują wokół, w polskiej rzeczywistości współczesnej, czyli jakaś zgoda na byle jakość, poczucie niższości wobec Zachodu, Europy, taki brak ogłady, brak sympatii okazywanej sobie nawzajem, że to wszystko, jakby się nad tym zastanowić, może mieć swoje korzenie w tym ponurym, tłamszącym ustroju. Więc to, że ja nie pamiętam PRL-u, nie znaczy, że nie jestem w jakimś sensie jego ofiarą, że on na mnie nie wpłynął. I może zaplanowałem sobie tę książkę jako rodzaj pewnej przewrotnej zemsty na tym wszystkim, zemsty dokonanej za pomocą poczucia humoru, którego w książce jest, mam nadzieję, dosyć sporo. To jeszcze tak może, proszę Państwa, bardziej oficjalnie ja przywitam naszego gościa, Piotr Czerkawski, krytyk filmowy i oczywiście Państwo czytują zapewne Piotra teksty, ale też właśnie autor książki Drżące kadry, rozmowy o życiu filmowym w PRL-u. A Drżące kadry skąd? Drżące kadry to jest rezultat burzy mózgów między mną a wydawnictwem, a ludźmi z wydawnictwa, bo często jest tak, że tytuły powstają na samym końcu, to jest również nasz przypadek. Długo się zastanawialiśmy, a w końcu Wojciech Marczewski, rozmowa z Wojciechem Marczewskim przyszła nam z pomocą, bo on mówi o drżących kadrach w swoim filmie Dreszcze, gdzie chciał oddać ten stan, tę przypadłość głównego bohatera za pomocą formy filmowej i dlatego te kadry były drżące. No i uznaliśmy, że tytuł książki powinien przede wszystkim brzmieć. Ten brzmi, mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz. Poza tym dobrze się kojarzy, bo mnie oczywiście przychodzi na myśl film Drżące ciało Pedra Almodovara. To jest też pierwsze moje skojarzenie. No właśnie. Oczywiście. Z drugiej strony, gdyby chcieć się nad tym zastanowić, ja oczywiście nie zamierzam tutaj niczego nikomu narzucać, jeśli chodzi o interpretację, ale ta niepewność, to drżenie tytułowe, jakiś lęk również jest stanem, który z PRL-em nam się kojarzy, więc zafunkcjonowało to wszystko na kilku poziomach. Jakieś takie migotanie też mi się tutaj nasuwa, czy migotliwość pewna, bo z jednej strony oczywiście te opowieści twoich rozmówców są pełne bardzo poważnych tematów, bo przecież borykali się i z cenzurą, i z polityką, i z, mówiąc takim już utartym sformułowaniem, betonem partyjnym w różnych szeregach, różnych komisji, które zatwierdzały scenariusze, kolaudowały filmy i tak dalej, i później na festiwalu je oceniały, bo o tym też myślę porozmawiamy, jak te wspomnienia wyglądają reżyserów, na przykład z festiwalu filmowego w Gdyni i o co mają żal, ale z drugiej strony jest tu mnóstwo również tego, nie powiem glamuru, bo to nie był glamur, ale jednak mimo wszystko życie towarzyskie kwitło i tak sobie myślę po przeczytaniu tej książki, która mnie urzekła absolutnie, że tydzień spędzić z nimi. Boże, tydzień. Dzień z nimi spędzić i jakąś przygodę przeżyć, na przykład z Januszem Kondratiukiem i ten Spatif tutaj powraca, legendarny już przecież niejednokrotnie. Więc 13 rozmówców miałeś. To może też powiedz o tym, jak do nich docierałeś i co tutaj się znalazł. Jak dobierałeś tych rozmówców? Chciałbym też nawiązać do czegoś, o czym mówiłaś przed chwilą, mianowicie do takiego specyficznego bardzo statusu artysty czy filmowca w PRL-u, bo rzeczywiście od razu zwróciłem na to uwagę. Dla mnie to była jedna z najciekawszych rzeczy, jakie odkrywałem przy okazji pisania tej książki, bo ten status był mocno ambiwalentny. To jest dzisiaj nie do powtórzenia, a wtedy z jednej strony, no jak mówisz, ten na tyle, na ile było to możliwe w PRL-u, oczywiście glamour, sława wielka, większa niż dziś. Przecież wtedy filmy miały lepszą frekwencję, częściej się o nich dyskutowało, były bardziej masową rozrywką, nawet jeśli to były filmy ambitne czy intelektualne. Pewien rodzaj splendoru na pewno się za tym no też krył. Twórcy byli nie tyle, albo nie tylko gwiazdami, i to też status gwiazdy wówczas to znaczyło zupełnie co innego, ale też autorytetami, których się słuchało, o których się mówiło i o tych filmach też się dyskutowało w wielu środowiskach, prawda? Prawda, a z drugiej strony ta perwersyjna równość komunizmu, że on doskwierał wszystkim tak samo na poziomie, albo w zbliżonym stopniu na poziomie warunków życia, czy pewnych utrudnień związanych z szarą codziennością, więc było to dość schizofreniczne położenie i mnie to też mocno fascynowało. Tam jest takie zdanie Wojciecha Marczewskiego, który mówi, że przecież my w PRL-u wszyscy byliśmy średnio biedni. Mhm. Nawet jeśli ci filmowcy byli w jakiś sposób uprzywilejowani, to jednak no nie tak, jakbyśmy to sobie dzisiaj wyobrażali, więc to było coś absolutnie fascynującego, też dla mnie coś wartego zrekonstruowania i coś uniwersalnego, powszechnego. Właściwie każdy z moich rozmówców w jakimś stopniu nawiązuje do tego dziwnego, podwójnego statusu. Jeśli chodzi o konkrety, tych filmowców jest 13, wymieniać wszystkich z pamięci. Ja wymienię, bo ja mam przed sobą teraz, jestem przekonana, że mógłbyś wymienić z pamięci, oczywiście, ale to dla mnie będzie wielka przyjemność, bo to znakomite nazwiska. Jerzy Hoffman to jest początek, pierwsza rozmowa. Kazimierz Kuc, Jerzy Antczak, Jerzy Gruza, Marek Piestrak, Wojciech Marczewski, Janusz Kondratiuk, Agnieszka Holland, Krzysztof Zanussi, Magdalena Łazarkiewicz, Maria Zmarsko-Czanowicz, Janusz Zaorski i na koniec Marek Piwowski. To jest ta trzynastka. No to jak docierałeś do nich? Jak ich przekonywałeś do tego, żeby o tym właśnie porozmawiać? To było trudne? To nie było trudne? Nie było trudne. Miałem ten przywilej, czy to ułatwienie, że z większością rozmówców już się znaliśmy z jakichś okoliczności festiwalowo-bankietowych, bądź też z wcześniejszych, krótszych rozmów. Czyli to określenie, które się pojawiło w jednej z recenzji książki o tobie jako bon vivancie polskiej krytyki filmowej, to nie jest takie nietrafione. Słuchaj, ty to powiedziałaś, ja mogę się tylko po bon vivantowsku uśmiechnąć i ci ewentualnie przytaknąć. To Janusz Wróblewski w Polityce napisał. Uśmiechnąłem się rzeczywiście, gdy to przeczytałem. Natomiast nie wszystkich znałem wcześniej, chociaż dużą większość. Największym wyzwaniem było dotarcie do Marka Piwowskiego, ale na tym też mi szalenie zależało, bo miałem niezwykle osobisty stosunek do filmów pana Marka. Oczywiście do Rejsu, ale nie tylko do niego, bo humor Piwowskiego, tych jego wczesnych filmów, także dokumentalnych sprzed Rejsu, bardzo mocno na mnie wpłynął. Szalenie mocno mnie ukształtował, gdy miałem lat naście i poznawałem dopiero kino polskie i zagraniczne. Na tle większości PRL-owskich komedii to, co robił Piwowski, oczywiście mocno zakorzenione w systemie i w tamtych realiach, jednocześnie miało w sobie coś uniwersalnego. Ten absurd dzisiaj się w ogóle nie zestarzał. Jakiś rodzaj przekornego myślenia o świecie, takiego ironicznego krytycyzmu, pewnego sceptycyzmu, który jest bronią inteligenta wobec absurdów rzeczywistości. To było coś, co mocno mnie ukształtowało i chciałem w jakimś sensie spłacić dług wdzięczności wobec Piwowskiego, rozmawiając z nim, umieszczając go w tym panteonie, który sobie wymarzyłem. A Piwowski od lat rzadko udziela się publicznie. Trochę zniknął. Świadomie trzyma się na uboczu, więc nie było prosto do niego dotrzeć. Musiałem uruchomić rozmaite kontakty towarzyskie, całą sieć. Ale gdy to już się udało i pan Marek mnie zaprosił do siebie, zgodził się na rozmowę, było to szalenie serdeczne spotkanie i też jedna z większych przyjemności, jakie mnie spotkały przy okazji tej książki, bo zgodzisz się ze mną, na pewno masz też takie doświadczenia, że to jest bardzo krzepiące, kiedy podziwiasz czyjś dorobek, czyjąś twórczość, potem poznajesz tę osobę i okazuje się, że ona jest dokładnie taka, jak sobie wyobrażałaś, obcując z tą twórczością. A to nie zawsze się zdarza, więc tym bardziej trzeba te momenty pielęgnować i to przeświadczenie i to właśnie doświadczenie bycia z tą osobą, które się potwierdza, to jest rzeczywiście piękne uczucie. Tak, to jest taki sygnał, że świat jednak bywa uporządkowany. Jest to bardzo uspokajające, choć nie tak częste. Na pewno miałem dużo więcej szczęścia niż Agnieszka Holland, która opowiada mi o swoich spotkaniach z tuzami kina francuskiego, z Jeanem Luc'iem Godardem i Robertem Bressonem. To jest jeden z moich absolutnie ulubionych fragmentów w tej książce, bo ona mówi o tym, jak ci wielcy filmowcy, których podziwiała, okazali się małymi ludźmi pod wieloma względami, ale mówi o tym z wielką swadą i myślę, że jest to szalenie zabawne, w jaki sposób to wszystko te swoje doświadczenia opisuje, zwłaszcza Bresson. Tak, a ja też ta anegdota o Godardzie jest znakomita, bo też puenta i reakcja na całą sytuację Agnieszki Holland jest, proszę państwa, no to trzeba przeczytać. Nie będziemy zdradzać, bo tutaj jest w tej książce mnóstwo smaczków. Ja, to mój gość Piotr Czerkawski to widzi, że mam bardzo dużo miejsc pozaznaczanych. Mnóstwo fiszek, to prawda, wygląda potwierdza. To tak, jakbym planowała tę książkę całą państwu przeczytać na antenie teraz, ale na przykład taki fragment wspomniałeś o tym swoim, o tej swojej przyjemności i satysfakcji z rozmowy, ze spotkania z Markiem Piwowskim. Prawie kończy się ta rozmowa pytaniem, jak odnieść sukces w filmie. Mówi Marek Piwowski, zapytałem o to Tarantino. Pytasz, co odpowiedział? Wstaję o 4 rano i wyprzedzam tych, co śpią do 7. Czy nie jest to recepta właściwie na sukces wszędzie? No i jest to jedna z tajemnic sukcesu, bo przecież w moim ulubionym filmie Wielkie Piękno główny bohater Jeb Gambardella, pytany dlaczego napisał w życiu tylko jedną powieść, mówi, że za często wychodził wieczorami na bankiety. I to jest też w jakimś sensie ważne pytanie, które pada na kartach tej książki, pytanie, myślę, uniwersalne. Jak pogodzić to bardzo rozbuchane życie towarzyskie, to korzystanie z wielkiej wspólnoty, jaka się wytwarza między artystami, z tego fermentu intelektualnego, z tej fantazji w bankietowaniu, w życiu nocnym, z ciężką pracą, bo przecież praca na planie filmowym to jest raz, że robota intelektualna, z drugiej strony ciężka charuwa fizyczna. No trzeba mieć naprawdę predyspozycje, żeby się w tym nie zagubić. Trzeba prezentować mieszankę determinacji i talentu. Nie jest to łatwe, więc ja też mam świadomość, że rozmawiam z wybrańcami, z tymi, którym się udało, że gdyby ten zestaw nazwisk był inny, tonacja książki byłaby znacznie bardziej gorzka. Trochę akcentów tej goryczy zresztą jest przemyconych. Na przykład mnie szalenie wzrusza to, co Jerzy Hoffman opowiada o swoim współpracowniku, Edwardzie Skurzewskim, z którym przez lata funkcjonowali w takim twórczym tandemie. Wymyślili razem, zrealizowali razem wiele docenionych filmów dokumentalnych, także dwie fabuły, między innymi Gangsterów i Filantropów. Potem ich drogi się rozeszły, bo Skurzewski nie potrafił znaleźć tego balansu w przeciwieństwie do Hoffmana. Tego balansu, o którym wspomniałem, i zniknął. Tak jak mówiłam już, przenikają się w tej książce te różne płaszczyzny życia artystycznego PRL-owskiego. One są niezwykle wibrujące, niezwykle atrakcyjne. Mam wrażenie, że rzeczywiście... teraz otworzyłam akurat na rozmowie z Jerzym Gruzą i tutaj jest anegdota o Bogumile Kobieli, którą państwu zostawię, żeby to państwo sobie sami odkryli, ale chciałabym jeszcze przeczytać właśnie fragment odpowiedzi Jerzego Gruzy, który dotyczy właśnie tego życia, powiedzmy, towarzyskiego i o tym może też przez chwilę porozmawiać, bo w wielu rozmowach pojawia się także pytanie, czy pytanie o doświadczenie nie tyle emigracji, co wyjazdów różnych zagranicznych i pytasz Jerzego Gruzę, jak w porównaniu z szalonym Londynem wczesnych lat 70. imprezowało się w PRL-u. No i to jest chyba idealna osoba, żeby zapytać. I odpowiada Jerzy Gruza. Na pewno bardziej schematycznie. Zawsze zaczynało się imprezę w Spatifie, później szło się do Bristolu albo jakiegoś innego lokalu, a potem pozostawały już tylko bary dworcowe, najdłużej otwarte, z wysokimi stolikami, przy których nie dało się siedzieć, więc trzeba było stać. Niektórzy wtedy już odpadali, ale najtwardsi zawodnicy wytrzymywali do rana, czekali aż otworzą bar w hotelu europejskim i tam kontynuowali biesiadę do utraty sił. Wie pan, jak nazywaliśmy europejski w południe? Dolina Padłych Słoni. I kilka takich anegdot tutaj też jest. I to jest absolutnie fantastyczne. Zresztą Jerzy Gruza mówi tu o tym, że z tej rozmowy też wynika, jak świetnie opowiada i jak fantastyczne historie ma w zanadrzu, ale trochę mu to ciąży, że ciągle się ludzie do niego zwracają po anegdoty i wspomnienia. Tak, zwłaszcza mówił, że najgorzej, kiedy ktoś umrze. No tak. No ale to porozmawiajmy przez moment o tym, czego się dowiedziałeś właśnie o tym życiu, które już też oczywiście jest otoczone legendą. No, Spati w stolik, Himmelsbacha i tak dalej. Kto wchodzi, ten wie, gdzie ma usiąść. Szatniarze znają doskonale środowisko i wiedzą, jak do kogo podchodzić. Czy coś ci szczególnie utkwiło w pamięci z tych rozmów właśnie o tym życiu towarzyskim? Wiesz co, może taka ambiwalencja, czy pewna gorycz, którym to mimo wszystko jest podszyte, no bo skąd się brało to legendarne zapotrzebowanie na imprezy, czy ich rozmach? Myślę, że stąd, że im trudniejsze czasy, tym silniejsza jest potrzeba odreagowania. I któryś też z moich rozmówców, już niestety nie pamiętam, kto to był, ale mówił, że kiedy taką imprezę się zaczynało, czy to w lokalu, czy w prywatnym mieszkaniu, to zamykało się drzwi i tak jakby Gomułki nie było. On akurat przywołał nazwisko Gomułki, ale dowolnego sekretarza, czy dowolnego dygnitarza PRL-owskiego można by tu przytoczyć. Czyli za tym wszystkim stała potrzeba azylu, potrzeba zanegowania rzeczywistości, chociaż na krótką chwilę, chociaż na tych kilka godzin obficie podlanych alkoholem, jakiegoś protestu, buntu na miarę naszych możliwości. Wydaje mi się, że poza tym, że te historie są niesamowicie zabawne i barwne, jest w nich też coś pod tym względem wzruszającego.

Przypomnę, że gościem Klubu Trójki jest dzisiaj Piotr Czerkawski, autor książki Drżące kadry, rozmowy o życiu filmowym w PRL-u, rozmowy z 13 znakomitych reżyserów, którzy no, swoją pracę w tym okresie właśnie zaczynali i robili swoje czasami najlepsze filmy wtedy właśnie. Porozmawiajmy o tych wyjazdach i o tym, bo to jest też wątek, który się przenika i też oczywiście jest tutaj kilka takich motywów przewodnich. Z jednej strony to jest właśnie to życie towarzyskie, które, tak jak już powiedziałeś, no, miało ten swój walor, pozwalało uciec od tej szarobórej rzeczywistości. A z drugiej strony parę nazwisk się przewija też we wszystkich tych rozmowach, takich autorytetów, mentorów, tych, którzy podpowiadali, tych, którzy zachowywali się wobec młodych, debiutujących filmowców wówczas fair. To jest Konwicki, to jest Wajda. Pojawia się także w kilku wspomnieniach, będący już wtedy na Zachodzie, Roman Polański, bo na przykład Marek Piestrak trafił na plan Dziecka Rosemary. Może od niego wychodząc, porozmawiajmy trochę o tym, jak te ich kontakty z zagranicą wyglądały. Bo nie mówimy tutaj o emigracji, tylko o takich wyjazdach, które trwały kilka tygodni, czasem kilka miesięcy, ale jednak kończyły się zawsze powrotem. No to był taki mój trochę chytry plan, żeby każdego rozmówcę o to spytać, o to, jak wyglądały te kontrasty między PRL-em a Zachodem, bo przewidywałem, że one będą tak silne, wybrzmią tak silnie, że właściwie będą samograjem, że tu będą się sypały z rękawa gotowe anegdoty i tak rzeczywiście było. Ten nastrój oszołomienia z jednej strony bogactwem Zachodu, a z drugiej liberalizmem obyczajowym, bo przecież PRL nie dość, że biedny, że szary, to jeszcze strasznie konserwatywny obyczajowo, więc to zderzenie cywilizacyjne na wielu poziomach generowało mnóstwo zabawnych opowieści. Jest tu historia, którą bardzo lubię, jaką przytacza Maria Zmarskoczanowicz, która pojechawszy z jednym ze swoich pierwszych filmów na festiwal do Finlandii, kiedy zobaczyła, że można w markecie kupić po prostu banana, od tak sobie, od ręki, była tak szczęśliwa i tak celebrowała ten zakup, że zjadła go przed lustrem. No dzisiaj to jest zupełnie niepojęte, więc tym bardziej te historie robią wrażenie. Albo Marek Piestrak, o którym wspominałeś, to jest druga z tych historii, które bardzo lubię. Opowiadał, że kręcił jeden ze swoich filmów w Paryżu i wszystkich członków ekipy było stać na zakupy tylko w najtańszym paryskim supermarkecie. On to nazywa takim marketem dla biedoty. Ale mimo wszystko, kiedy wracali do Polski, to zabierali ze sobą siatki z tego supermarketu i obnosili je po Warszawie. Biało-czerwone, z tego, co pamiętam. Tak. Jako taki skalp z Zachodu. To jest niesamowite. Jest też taki wątek w rozmowie z Krzysztofem Zanussim, który też oczywiście pracował, no i ponieważ dostawał nagrody na różnych festiwalach, to też bywał często za granicą i z tego, co pamiętam, to też stan wojenny zastał go we Włoszech. Natomiast no, on mówi też takim gorzkim trochę tonie o tych kontaktach z ludźmi z zagranicy, którzy nie do końca rozumieli też te realia, w których przyszło żyć i pracować Polakom wówczas. Tak, myślę, że to jest mocny moment tej rozmowy, być może jeden z mocniejszych momentów w całej książce, kiedy Zanussi o tym wspomina, no bo jak go kojarzymy w Polsce jako no, synonim elegancji, pewnego wyrafinowania, takiej salonowości, a tu nagle Zanussi wspomina, że kiedy jeździł na Zachód, to Oszczędzał na dietach, szedł do baru i wszyscy zamawiali piwo do obiadu, on tego nie robił i wszyscy go wytykali palcami, mówili, że jest skąpy. On po prostu wiedział, że te pieniądze w Polsce mają do 10 razy większą wartość i nie było go stać, wolał przywieźć je do Polski. No, szalenie jest to... Poruszający w tej rozmowie. Moment. Tak, zwłaszcza, że Zanussi mówi, że owszem, z jednej strony serdeczność i wyrozumiałość ze strony ludzi z Zachodu wobec tych przybyszów z kraju komunistycznego, a z drugiej jednak poczucie wyższości i takiej pogardy, gdy widzieli tego rodzaju obrazki, no pogardy niezawinionej zupełnie przez tych filmowców, przez tych artystów, więc to też jest jakiś ważny element tych opowieści emigracyjnych, nie tylko oszołomienie i poczucie dostępu do tego świata, ale też świadomość własnych ograniczeń, więc to jest kolejna kwestia, która nie jest w tej książce czarno-białej, której nie da się zbyć wyłącznie anegdotami, chociaż one się pojawiają i są oczywiście bardzo zabawne. To tak oczywiście nie chciałabym, żeby Państwo odnieśli takie wrażenie, że to jest książka złożona z samych anegdot, bo rzeczywiście tutaj one ubarwiają, one nam dodają smaku, one dodają takiej przyprawy bardzo atrakcyjnej, ale wszystko to ma wiele, podwójne dno, to jest nawet za mało powiedziane, tak, prawda? Dziękuję, że o tym wspominasz, bo ja też tego staram się pilnować. Dla mnie było ważne, myślę, takim słowem, kluczem, którym chciałbym opisać tę książkę, gdyby to musiało być jedno słowo, ważna była dla mnie lekkość. Chciałem, żeby ta książka była lekka, bo to, że lekkie, nie oznacza automatycznie błahe czy zupełnie niepoważne. Też nie czułem się na siłach, ani nie leży to w mojej naturze, żeby jakieś oskarżenia pod adresem systemu wyrażać wprost, bo byłoby też absurdalne z perspektywy człowieka 30-letniego. Ale mam też takie poczucie, i to zresztą w sztuce, nawet gdy z nią obcuję, gdy oceniam filmy jako krytyk, że to, co wypowiedziane mimochodem, czy pod płaszczykiem jakieś anegdoty, czy historii, jest dużo bardziej wartościowe niż to, co powiedziane wprost. Stąd ta anegdotyczność, ale mam nadzieję, że właśnie jest w tym co najmniej drugie dno w wielu tych historiach, że one rzeczywiście, gdy wczytać się uważnie, dadzą też do myślenia i dadzą jakieś wyobrażenie o obrazie epoki. Co jeszcze wydaje mi się istotne, to fakt dystansu czasowego, bo myślę sobie, że gdybyśmy te rozmowy przeprowadzali, gdyby ta książka została wydana, dajmy na to, w roku 95, jej tonacja byłaby zupełnie inna, dużo bardziej gorzka, dużo bardziej pesymistyczna, gdy te wszystkie wspomnienia były jeszcze świeże. Teraz minęło 30 lat od upadku systemu, więc siłą rzeczy ten czas zmienia perspektywę i sprawia, że do pewnych kwestii łatwiej odnieść się z humorem, łatwiej przemienić coś w groteskę, dostrzec absurd, więc to też ma wpływ na ton, w jakim rozmawiamy. No zwłaszcza też, że rzeczywiście po tylu latach łatwiej jest powiedzieć o tym, w wielu rozmowach też się to pojawia, że filmy z powodów nieartystycznych były pomijane w werdyktach festiwalu filmowego w Gdyni i tak dalej, i tak dalej. I to kilku reżyserów, czy kilkoro nawet, bo już teraz nie chcę wymieniać nazwisk, ale kilka osób o tym mówi, że miało jakiś żal, że ktoś się zachował tak, a nie inaczej. I być może te emocje już teraz po latach są trochę mniejsze, więc tym łatwiej o tym powiedzieć. Ale ważne też, że takie spostrzeżenia i takie wspomnienia się tutaj znalazły. Ja bym na moment się zatrzymała jednak przy konkretnych osobach też, bo na przykład to, co mnie, nie słyszałam wcześniej o tym, na przykład jakie kłopoty miał Jerzy Antczak z przekonaniem wszystkich dookoła, że warto zrobić film i serial Noce i Dnie. I to w dodatku z Jadwigą Barańską w roli głównej. On sam nie był do tego przekonany na początku. To Jadwiga Barańska mu przekazała książkę, kiedy byli na urlopie i zepsuła mu urlop, bo przeczytał i zastanowił się nad tym, że to rzeczywiście może warto i chciał już zaraz się za to zabierać. Tak, to był dopiero początek, tak, oczywiście. Zapamiętał tę książkę z poprzedniej lektury, że to jest jakaś ramota, którą się nie warto zajmować. I potem, że to jest niefilmowalne, tak, i to wielu mu mówiło. Ze względu na brak dialogów, zwłaszcza. I tam jest taka historia też, którą lubię, gdy on wspomina, że spotkał się z jakąś panią profesor, znawczynią Marii Dąbrowskiej, powiedział jej, że no ma taki śmiały zamysł, żeby dialogi dopisać, bo inaczej to będzie niefilmowe, że on musi zaingerować w tę tkankę dzieła. Ona się obruszyła, mówi, że absolutnie nie ma najmniejszych szans, tak nie przepytała może być. Przepytała go z bibliografii, przepytała go z tego, co przeczytał, jakie opracowania. Tak, że to jest świętość. No Antczak zakończył spotkanie, zrobił swoje i powiedział, że nauczył się jednej rzeczy, nigdy nie słuchać ekspertów, tylko ufać intuicji, instynktowi. No i film powstał i przecież nominowany był do Oscara i też no, kilkoro z twoich rozmówców ma te nominacje na koncie. No zaczyna się od Jerzego Hoffmana, to przecież Potop też tutaj jest mowa o tym filmie. A opowiedz o spotkaniu z Kazimierzem Kucem. No tak, spotkanie szczególne, takie, które odbyło się na kilka miesięcy przed śmiercią Kutza. My rozmawialiśmy w kwietniu 2018 roku. Kutz zmarł w grudniu, ale wtedy, kiedy się widzieliśmy, był w bardzo dobrej formie. Rozmowa trwała chyba ze 4 godziny, jeśli nie dłużej. I rzeczywiście, no to był taki Kutz, jakiego wszyscy kojarzymy z jego wystąpień, z jego wywiadów, tylko do sześcianu, jako że rozmawialiśmy długo. No muszę przyznać, że też swada, z jaką wspominał te wszystkie rzeczy, które mu się przydarzyły, była dla mnie imponująca. To, że właściwie czułem taki brak pruderii, że on jest w stanie opowiedzieć mi o wszystkim, że to nie jest poza, że on się kreuje na jakiegoś skandalistę czy kogoś bez barier, bez zahamowań. Po prostu mówił to, co myślał do samego końca. Był w tym bezkompromisowy. No, zresztą całe to spotkanie było bardzo barwne, też na poziomie jakichś detali czy didaskaliów. Pamiętam, że piliśmy pewną konkretną wodę mineralną i on powiedział, że pije tylko tą, mówi, że wyleczył się z raka całkiem niedawno i mówi, te lekarstwa, to mniejsza z nimi. Ta woda mnie wyleczyła właśnie. To, mam wrażenie, bo tutaj mówisz o tym otwarciu też i o tym we wszystkich tych rozmowach widać też jakiś rodzaj też intymności, że udało ci się, ja mogę powiedzieć z takiego dziennikarskiego czysto punktu widzenia, jako osoba, która też rozmawia zawodowo z ludźmi, że to jest imponujące, jak blisko ci się udało też podejść. Myślę, że to może też pomaga, że trochę się z już niektórymi ze swoich rozmówców znałeś. No ale na przykład rozmowa z Agnieszką Holland, która dotyka bardzo osobistych rzeczy też, czy osoby jej ojca, o tym też przez moment rozmawiacie, czy tych, powiem tak, ubierając to w słownictwo awanturnicze, przygód więziennych z czasów Praskiej Wiosny. Przygód, to niedobre słowo. Miesięcznego pobytu w więzieniu. Państwo rozumieją oczywiście, rozumiem, że tutaj Agnieszka Holland też nie robi z siebie męczennicy, tylko wręcz przeciwnie. I tak znakomicie o tym opowiada. To jest rzeczywiście, myślę, że to też ten dystans pomaga i ten czas, który minął, ale te rozmowy się czyta jednym tchem, jak większość, właściwie każdą tutaj, ale to rzeczywiście jakoś szczególnie utkwiło mi w pamięci. Tak, ja uwielbiam rozmawiać z Agnieszką Holland i być może właśnie pomogło to, że już wcześniej mieliśmy okazję się spotkać na gruncie zawodowym. Natomiast to jest też dla mnie duże odkrycie właśnie ze strony Agnieszki Holland i Krzysztofa Zanussiego, że twórcy, którzy są autorytetami, którzy mają bardzo poważne ambicje w swojej twórczości, w swoim kinie, podejmują ważkie tematy, nagle demonstrują tak wielkie poczucie humoru i, co ważne, bardzo autoironiczne poczucie humoru. To może być jakieś przyjemne zaskoczenie dla czytelnika, mam nadzieję, pewna niespodzianka. Na przykład Krzysztof Zanussi, to jest też jeden z moich ulubionych fragmentów w tej książce, kiedy on wspomina, że Kazimierz Kutz w jakimś felietonie nazwał go koniem paradnym polskiej kinematografii i Zanussi mówi, no jak ja się miałem na niego obrazić, jeśli po części jest to prawda. No, to też coś wspaniałego. Ty też, myślę, podjąłeś takie ryzykowne działanie z twojej strony, ponieważ zapytałeś też o kontakty z krytykami, no i o słynną niechęć Zbunta Kałużyńskiego do Krzysztofa Zanussiego, ale Krzysztof Zanussi ze swoją klasą, za którą go wszyscy podziwiamy, no jest w stanie również o tym krytyku, który jakiś tam był przydomek, prawda? Pseudonim, który już może nie wspominajmy o tym, ale w piękny sposób o tym mówi. Ale poczucie humoru. To jest, też już parę razy o nim mówiliśmy tutaj, oczywiście składnik życia nieodzowny. Nie wyobrażamy sobie bez poczucia humoru, mam wrażenie, kontaktów z rzeczywistością. Przynajmniej my tutaj we dwoje, a państwo zapewne również. Tak. Niestety nie wszystkie fragmenty książki możemy przytoczyć, bo wiele tych anegdot jest okraszonych mocnym słownictwem, bez których one by nie wybrzmiały. To oczywiście pytałaś o Kutza i to, jak się można spodziewać najbardziej widać to właśnie w tej rozmowie. To jest dosyć mocna rozmowa, tak? Ale o czym chciałam powiedzieć? O tym, że to rzeczywiście ten ton książki i o tym mówiliśmy, że tematy oczywiście przenikają się i są tam któreś dna kolejne, ale poczucie humoru to jest coś, co się unosi tutaj. Każdy z rozmówców jest przykładem znakomitym tego, że jest niezbędne do życia. Tak, myślę, że to jest też być może jakaś lekcja, która z tej książki wynika, że poczucie humoru ułatwia przetrwanie w nawet najtrudniejszych czasach, najbardziej ponurych, że jest bronią rzeczywiście. To nie jest nowa teza, rzecz jasna, natomiast myślę, że ta książka, te wszystkie rozmowy ją uwiarygadniają. Zresztą sam staram się, dużo bliższe jest mi podejście humorystyczne, aniżeli patetyczne, więc też nie wyobrażam sobie, żeby ta książka miała inny ton. Od początku chciałem, żeby szła właśnie w tę stronę i tutaj rozumieliśmy się w lot z moimi rozmówcami, z reżyserami, których zaprosiłem do udziału w tej książce. Zresztą tak samo z wydawnictwem. To też pierwsza nasza rozmowa i od razu padła taka prośba z ich strony, ale niech to nie będzie patetyczne, tylko idźmy w anegdotę, idźmy w lekkość. No wtedy wiedziałem, że się dogadamy. I tak samo chyba Janusz Zaorski to wyraził wprost, kiedy do niego zadzwoniłem z prośbą o spotkanie. On mówi, że jak najbardziej, mówi, tylko mam prośbę zero martyrologii. No i tego tutaj rzeczywiście nie ma. Jeszcze o jedną rzecz chciałam cię zapytać, bo też powoli będziemy zmierzać do końca tej rozmowy i powstrzymałam się, nie cytowałam nagminnie, więc teraz proszę o gwiazdkę dla grzecznej prowadzącej. Natomiast muszę jeszcze zapytać, bo to jest coś, co mnie od lat fascynuje i nawet na wystawie poświęconej Andrzejowi Wajdzie w Muzeum Narodowym w Krakowie był taki specjalny pokój z całą górą scenariuszy, które nie zostały zrealizowane. I wielu z tych swoich rozmówców zadajesz też pytanie o to, którego niezrealizowanego scenariusza najbardziej żałują. Tak, bo każdy dosłownie ma jakąś historię i to też było dla mnie odkrycie czy zaskoczenie, że nawet jeśli to są historie sprzed 30-40 lat, to im się, gdy o tym mówią, zapalają oczy na nowo. Oni dalej to przeżywają. Dalej właściwie jest to gdyby dostali możliwości zrealizowania, to pewnie następnego dnia wkroczyliby na plan, żeby to robić. Bo te historie, żyście z pasją wciąż tak opowiadają o tych historiach sprzed lat. Tak, i to jest taki moment, gdy naprawdę autentyczni artyści przez nich przemawiają, tacy, którzy ciągle czują głód kina i nawet jeśli od lat nie zrealizowali już żadnego filmu, bo też kilka kategorii jest moich rozmówców. Są tacy, którzy są niesamowicie aktywni w dalszym ciągu, jak Agnieszka Holland, ale też tacy, którzy od lat niczego już nie nakręcili, to też świadomie pytałem ich wszystkich o plany na przyszłość i nawet ci, którzy od lat nie mieli kamery w ręce, coś by jeszcze zrobili, jeśli rzeczywistość, jeśli zdrowie pozwoli, to mają głowy pełne pomysłów i to dla mnie też było szalenie krzepiące i pokazało, że ta pasja ciągle w nich drzemie i myślę, że to był też jakiś sekret tego, że udało mi się do nich dotrzeć mimo różnicy pokoleń i różnicy doświadczeń, że to były rozmowy pasjonatów. Piotr Czerkawski był gościem Klubu Trójki dzisiaj. Drżące kadry, rozmowy o życiu filmowym w PRL-u to nie tylko książka dla miłośników kina, ale też panorama pewna, nie tylko artystyczna, ale taka środowiskowa, historyczna, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Mamy kilka egzemplarzy dla Państwa, to proszę do mnie napisać. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Piotrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że dalej będziesz rozmawiał i być może za jakiś czas spotkamy się przy okazji jakiejś książki z kolejnym pokoleniem twórców, którzy się przed tobą otworzą. Tak? Zobaczymy, co wymuszam przyniesie teraz deklarację, może nie powinno. Przyszłość, ale dlaczego nie? Może to jest jakiś pomysł. Tak, byłem trochę zmęczony oczywiście, gdy finalizowałem pisanie książki. Gdybyś wtedy mnie spytała, bym się zapierał rękami i nogami, ale już jestem coraz mniej stanowczy. Teraz już trochę zapomniałeś, jak to było, więc może można się zastanowić nad kolejnym krokiem. Jeszcze raz bardzo dziękuję za spotkanie. Państwu również dziękuję za uwagę. Edyta Kocęba, Renata Szewczak, no i Katarzyna Borowiecka. Dobrej nocy powiemy razem. Dobrej nocy. Thank you.